ปัญญาที่คุณภาวนาที่คุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งทุกๆรูปทุกๆองค์ในโอกาสนี้กระผมขอแสดงความเคารพนับถือเพื่อนสาธรรมิกผู้รวมสัพพมจารีที่ได้จาริกแรมรอนมาจากต่างอาวาสต่างวิหารในการมาร่วมกันฟังธรรมสวรรณสามัคคีในวันนี้ด้วยความเคารพและนับถือยิ่งทุกๆรูปทุกๆองค์ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแต่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องชาวเมืองหนองหานผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษปารภเหตุที่ทางอำเภอของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสท่านได้ดำริอยากจะให้มีการจัดการฟังธรรมมัสวรรณสามัคคีขึ้นซึ่งการกระทำเช่นนี้ในภาคอีสานของเราทำมาในจังหวัดใหญ่ๆอย่างอุบลราชธานีอย่างเมืองร้อยเอ็ดและจังหวัดต่างๆเชื่อว่าอุดรก็ต้องมีวันที่20จะมาถึงอาตมาก็จะไปแสดงธรรมที่วัดโพธิสมภารของเมืองอุดรส่วนธรรมสวรรณสามัคคีของจังหวัดต่างๆได้ไปเปิดงานแรกที่ร้อยเอ็ดแล้วก็จะไปสรุปที่วัดสุปัตเมืองอุบลพี่น้องที่กำลังนั่งพนมมืออย่าวางมือหรอกเสียไม่ต้องพนมมือนะวางมือเสียนั่งอยู่ในอิริยาบถที่สะดวกสบายเป็นการนั่งสมาธิให้จิตใจมันสบายร่างกายไม่ตึงเครียดตั้งอกตั้งใจฟังเผื่อจะได้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นให้สมกับที่เราได้เสียสละเวลามาเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาอาตมาคงจะต้องขออภัยย้อนหลังอีกกับท่านทั้งหลายได้รับอาราธนานิมนต์จากกรมการศาสนาคือมันเป็นกรมจากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการโดยตรงให้ไปบรรยายปาฐกถาอบรมพระสังฆาธิการเป็นของส่วนทางภาคกลางจังหวัดปราจีนบุรีพระสงฆ์800กว่ารูปรอคอยกันอยู่ก็เลยทำยังไงเอายังไงดีมีความคุ้นเคยกันมากกับท่านอาจารย์พระเดชพระคุณท่านอาจารย์มหาสมดีวัดป่าเวไรบ้านเชียงคือท่านไปได้ฟานได้อีกเก่งมาที่อำเภอเดชอุดม6-7ตัวเขาถวายอาตมานี่แหละทีนี้อาตมานั้นมีความรู้สึกว่าเอาสัตว์ไปขังนี่มันใจไม่ถึงสงสารมันเขาอุตส่าห์เลี้ยงไว้ถึง 2-3 ปีเขาบอกว่าเอาไว้ให้ท่านอาจารย์สมภพก็เลยนึกขึ้นมาว่าท่านอาจารย์มหาสมดีท่านชอบเลี้ยงควรจะให้ท่านแต่ต้องตกลงกันก่อนว่าท่านอาจารย์อยากได้ฟาร์มโอ้ยยังอยากได้ท่านผมเสียหายแต่ว่าห้ามขังในคอกหน่อยๆคอกเงี้ยมีหนามมีทามันแลนไปได้สะดวกสบายท่านก็ลงทุนทำคอกที่นู่นที่อ่างน้ำของท่านตกลงก็เลยให้ลูกศิษย์พาท่านไปรับมาทีนี้เขาไม่ยอมเขาบอกว่าเอาฟานไปแล้วต้องมาเทศฉลองฟานในวันอาสาฬหะที่ผ่านมาอาจารย์มหาสมดีก็บอกว่าท่านอาจารย์ต้องไปเทศแทนผมนะไปฉลองฟานให้ผมตกลงก็ต้องไปเทศวันนั้นที่เดชอุดมมันไกลจบมาก็ดึกมาถึงบ้าน แล้วก็พอมาถึงนี่ทางกรมการศาสนาเขาก็มารอมารอคอยเพราะว่าท่านอาจารย์ต้องไปเดี๋ยวนี้กำลังจะยกเครื่องพระสงฆ์มันเข้าประเด็นกับที่ทางวัดตั้งหัวข้อให้บรรยายในวันนี้ทำอย่างไรพระสงฆ์ของเราจะมีสังขารภาพเอามาสร้างสังขารภาพอันเดียวกันถูกแล้วขออนุโมทนาสาธุการก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะท่านอาจารย์มหาสมดีอยู่ใกล้ไปแทนผมหน่อยนะผมจะต้องไปงานใหญ่เพราะว่าเป็นงานของกรมเป็นงานของทางกรมการศาสนาก็เลยตกลงกันให้ท่านมาช่วยแทนก็เลยรีบไปทางโน้นเดียวนี้อาตมาเพิ่งจะจำพรรษาเมื่อคืนนี้เรียกว่าปัจฉิมพรรษาพรรษาหลังอย่าไปเร่งอะไรมันขึ้นเองมันดีแล้วมันจะหอนเราอย่าให้มันดังให้มันได้ยินกันพอเท่านี้นั้นแหละคือธรรมะอย่าให้มันดังให้มันพอดีพอได้ยินกันคนเขาไม่อยากฟังเดี๋ยวเขาจีดาเอามึงก็เป็นเนี่ยมวนเป็นได้ดิฟังเทศเขาไงเป็นไงเอ๊ะขันใจโบโซดาด้วยว่าแมนก็เป็นพิษใจโบโซดาดอมวาดีก็เป็นหายเป็นว่าคนโบราณเป็นว่าขันมันบอกถือขอยังขอกินได้ง่ายถือบาดหายทำสื่อกับพอขายเป็นว่าเพราะนั้นเราอยากฟังธรรมแล้วก็เอาแค่เราได้ยินได้ฟังกันนี่แหละอย่าให้มันดังออกไปข้างนอกจะรบกวนเขาพวกเรามันคุ้นเคยกับสภาพเช่นนี้ในสหรัฐอเมริกาเสียงดังออกไปตำรวจเขาจะปิดวัดไทยมาหลายครั้งเขามีระบบเขามีระเบียบเขาพวกเราฟังธรรมให้มันสงบอยู่ในบริเวณของเราทีนี้วันนั้นก็เลยมาไม่ได้ก็เลยให้ลูกศิษย์ลูกหามาแทนด้วยมาเป็นบริวารมาเป็นผู้ช่วยวันนี้ชาวบ้านนิมนต์สองแห่งเนื่องจากวันแม่มันมีทั่วกันในประเทศไทยท่านมาก็เลยบอกว่ารับไม่ได้เพราะวันนี้จะต้องไปที่หนองหานบ้านแท้แท้เนี่ยนิมนต์ก็ไม่รับวันนี้เพราะตั้งใจจะมาที่นี่เมื่อคืนอาตมาตื่นขึ้นเที่ยงคืนตามปกติตื่นตีสองแต่เมื่อคืนไปจำพรรษาที่วัดใหม่สร้างวัดใหม่อยู่ในป่าอากาศมันดีลมพัดเย็นสบายเลยตื่นขึ้นมาตั้งแต่เที่ยงคืนเกิดสดชื่นก็เลยนั่งเล่นนั่งหัวนั่งสมาธิไปก็คิดว่าวันนี้เราจะไปหนองหานวันนี้เราจะไปหนองหานเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพบกันไม่ใช่มาพบกันโดยบังเอิญเป็นการมาพบกันด้วยการตั้งใจจริงๆที่น้องทั้งหลายก็ตั้งใจอาตมานี่ก็ตั้งใจขอความตั้งใจของเราจงได้รับประโยชน์มีคุณมีค่าในการตั้งใจการพูดก็ดีการฟังก็ดีพี่น้องทั้งหลายบัดนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาบ่าย 2:11 นาทีก็เป็นเวลาล่วงเลยมากำหนดเวลาช้าหน่อยเพราะว่าก่อนที่จะเดินทางมาได้ญาติโยมมาฟังเทศน์กันเยอะที่วัดชาวเมืองอุดรก็ไปนู่นไปฟังเทศน์ในวันแม่ไปทำบุญไปนอนอยู่นู่นก็เลยต้องอนุเคราะห์ญาติโยมหลายแห่งทั้งฝนตกฟ้าร้องแข็งฝนมาพอมาถึงแล้ววันนี้เวลามันก็ไปทำอะไรมันอีกเล่าเสียงหายไปเลยเสียงหายไปมันดีของมันอยู่แล้วไปทำอะไรมันเมื่อกี้เสียงมันดีอย่าไปทำอะไรมันอีกพอเอาละอย่าเป็นช่างมั่งนักเดี๋ยวมันจะโอเวอร์เทคนิคพี่น้องทั้งหลายเมื่อกี้นี่ท่านพิธีกรท่านพิธีกรผู้เป็นพิธีในที่นี้ท่านได้ตั้งหัวข้อให้อาตมาพูดในเรื่องเรามาสร้างสังขานุภาพกันเถอะพอดีเข้าล็อกตรงประเด็นที่ทางกรมการศาสนาทางเถระสมาคมกำลังเป็นทุกข์เป็นร้อนในเรื่องนี้หาวิธีการที่จะสร้างสังขานุภาพพูดง่ายว่ายกเครื่องของคณะสงฆ์เดี๋ยวนี้ภาพพจน์ของพระสงฆ์ของเราในสังคมเนี่ยรู้สึกจะตกต่ำย่ำแย่พอสมควรความควายยังไม่หายความงัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรกเลี้ยวข่าวพระเกี่ยวกับเรื่องเพศเดี๋ยวก็จะมีเรื่องอีกบางเรื่องเรียกว่าเรื่องอาชญากรรมทั้งเรื่องเพศทั้งเรื่องอาชญากรรมต่างๆเหล่านี้ซึ่งพระสงฆ์องค์เจ้านั้นเป็นตัวแทนเป็นสถาบันเป็นองค์กรแห่งจริยธรรมของชาติของโลกในเมื่อ ื่อไม่ให้เสียเวลาอาตมานั้นเป็นคนรักเวลานะในเมื่อพระศพองค์เจ้าซึ่งเป็นตัวแทนเป็นเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งจริยธรรมเป็นเจ้าหน้าที่ภายในของพระศาสนาเลวร้ายอย่างนี้ดังข่าวที่เราได้ยินที่เราได้เห็นทางหน้าจอทีวีอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยลังเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้พุทธศาสนาของเราได้ล่วงการผ่านวัยมา 2,538 ปีนับว่าแก่เท่ามาพอสมควรอะไรๆมันกำลังอยู่ในระหว่างที่แก่เท่าค่ำค่าพอดีพุทธศาสนาล่วงการผ่านวัยมาท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลแต่ก่อนนั้นพุทธศาสนาของเรามีคนนับถือมากอันดับหนึ่งอาตมาอยากจะใช้คำว่าอันดับหนึ่งของโลกในสมัยเมื่อ 2,000 กว่าปีเท่าที่สังเกตในเอเชียทั้งหมดเนี่ยนับถือศาสนาพุทธแต่ก่อนศาสนาพราหมณ์ขึ้นมาก่อนแล้วตอนหลังมาพุทธศาสนาพังงาดขึ้นมาเป็นเหตุให้ศาสนาพราหมณ์นั้นได้อับแสงลงไปอาตมาเคยไปนอนอยู่ที่ประเทศโซเวียตไปนอนอยู่ที่กรุงมอสโก3คืนเมื่อสมัยเขายังเป็นคอมมิวนิสต์มากๆในสมัยนั้นอาตมาไม่ได้เป็นพระเป็นฮิปปี้ผมยาวๆและอาตมาก็เดินท่องเที่ยวไปหลายๆแห่งในบางส่วนของรัสเซียยังมีซากสลักหักพังวัดวาอารามของพุทธศาสนาแสดงว่าอิทธิพลของพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปลึกข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปอีกหลายชุดหลังจากนั้นก็ทะเลสาบคาสเปียนรอบๆนั้นทางรัสเซียพุทธศาสนาก็เข้าไปถึงคนนับถือพุทธศาสนามากอันดับหนึ่งตอนหลังมาพุทธศาสนาค่อยลดลงโดยการแผ่อำนาจทางการเมืองของโลกทางตะวันตกทางฝรั่งโลกทางตะวันตกเนี่ยแผ่อำนาจทางการเมืองมาพร้อมกับอำนาจของศาสนาคือคริสต์ศาสนาและก็พวกอิสลามบกบังพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่อ่อนโยนนุ่มนวลเป็นศาสนาที่ฝรั่งเรียกว่านันไวโอเลนซ์คือไม่รุนแรงแข็งกล้าวเป็นศาสนาที่นิ่มนวลเป็นศาสนาที่เข้าถึงสัจธรรมที่มีแต่คุณงามความดีเมตตาปรานีไม่เคยใช้อํานาจบาปใหญ่ของกษัตริย์ที่นับถือพุทธศาสนาบังคับผู้อยู่ใต้อํานาจบังคับบัญชาให้นับถือพุทธศาสนาไม่เคยใช้อํานาจอิทธิพลอย่างนี้และพุทธศาสนาไม่เคยนําศาสนิกเข้าสู่สงครามสงครามโลกครั้งที่หนึ่งลุกลามมาสงครามครูเสดก็คือสงครามศาสนาของศาสนาพุทธของศาสนาคริสต์และอิสลามส่วนพุทธศาสนาเนี่ยเป็นแต่ผู้ให้เป็นแต่ผู้ยอมไม่ว่าแพ้เป็นพระชนะพิมานเขายกทัพของขุนทัพบัคตยาขานติเข้ามาเผาอินเดียมหาวิทยาลัยนาลันทาพระของเราตายเป็นหมื่นๆพวกเราไม่สู้หรอกนี้เพราะว่าพุทธศาสนาสอนให้เรามีเมตตาปราณีต่อกันนั่นเองพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่มากเป็นนักรบที่เก่งกล้าเป็นนักการศาสนาที่เคร่งครัดพระเจ้าอโศกเนี่ยได้ตีอินเดียอินเดียแต่ก่อนเนี่ยเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยกระจัดกระจายกันอังคมกทะกาสีโกสลวัชชีมันละเจตีวังสะกุรุปัญจพระเสนสกะวันตีคันธาระคัมโพชะไม่ต้องจำก็ได้มันเยอะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นคนละประเทศเรียกว่า16 states 16รัฐ16แคว้นพระเจ้าอโศกตีปราบคนเดียวก่อนที่จะตีปราบท่านก็ถูกเขาเบียดเบียนมาก่อนสุดท้ายอโศกคนดีๆนี่กลายเป็นคนโหดร้ายเพราะถูกเขากระทำให้ก่อนร้ายขนาดไหนพี่น้องตรงนี้อาตมาอยากจะฝากชาวพุทธเราคิดอันหนึ่งว่าความชั่วร้ายของคนบางคนเนี่ยเป็นเหตุให้ดีก็มีอย่างเราได้ยินพระท่านสวดยอดมุกภาคอีสานของเราสวดยอดมุกภาษาภาคอีสานว่ายอดมุกภาษาบาลีว่าปัจจยวิภังควาโรซึ่งเป็นคำพีหนึ่งของอภิธรรม7คำพีวิภังก็จะมีดอกเล่มที่40เปิดขึ้นหน้าแรกๆก็เจอเลยแกวิภังพอไปถึงอนันตระปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยก็จะแจกให้เห็นถ้าเป็นผู้เฒ่าสิเคยได้ยินสิลึ่งหูแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเปิด บ้านเฮามือเฮาบ่บ่ได้สวดนำหมู่แต่ก่อนคนตายเพิ่นสวดให้พระสวดเอาหนังสือไบล่ามมาเปิดพอมาถึงอัญญมัญญปัจจัยหรือว่าอนันตรปัจจัยก็จะสวดปุริมาปุริมากุศลธรรมานังปาจิมานังปาจิมานังกุศลธรรมานังอัญญมัญญปัจจัยนะปัจจโยปุริมาปุริมาจ้าคืออย่างละปุริมาปุริมาคือจะเห็นผีเห็นสางข้างอย่างข้างอย่างคือย่านตื่มเข้าไปอีกปันความจริงเป็นเครื่องบอกว่าปุริมาเบื้องต้นแต่ก่อนนั้นกุศลธรรมานังอาจจะเป็นสิ่งที่ดีงามปัจฉิมาบั้นปลายอกุศลาไม่ดีปุริมาเบื้องต้นอกุศลาไม่ดีปัจฉิมาบั้นปลายกุศลธรรมานังอัญญมัญญปัจจเยหมายว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีทั้งดีมีทั้งชั่วบางคนดีจนชั่วบางคนชั่วจนดีอาศัยความดีนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดความชั่วดีมากดูถูกดูแคลนคนอื่นชาวบ้านเราดีคนเดียวไปใช้มูสร้างหัวใจไปในกายเป็นคนชั่วบางคนไปไหนเขาก็ว่าแต่ชั่วชั่วก็เลยตั้งอกตั้งใจทำไม่มันดีอย่างกรณีทุกวันเนี่ยรัฐบาลขึ้นมาใหม่เขาบอกว่าแต่ก่อนพวกนี้โกงกินคอร์รัปชันไม่แน่พวกที่เขาตาหน้าว่าไม่ดีไม่ดีอาจจะตั้งอกตั้งใจทำงานเพื่อลบล้างความชั่วมันเป็นปัจจัยกันพระเจ้าอโศกในแสนจะชั่วเลยจับน้องชายซึ่งคนละแม่พ่อน่ะมีเมียเยอะจับมาฆ่า99คนย่านมันหยาดย่านมันหยาดอำนาจกลัวจะแย่งอำนาจแย่งบัลลังก์เอาเหลือไว้คนเดียวซึ่งเป็นน้องร่วมมารดานอกนั้น99ฆ่าทิ้งหมดบ่แม่นขาธรรมดาดังไฟขึ้นปั้นหม้อกระทะใหญ่ต้มฟดลงลวงจับมัดคดกระทรงโยนตูมลงไปเอิ้นว่านรกาไหลนรกพี่น้องโหดร้ายมากหลังจากนั้นก็ขยายอำนาจตีอังคมกทกาสีโกสลวัตชีเรียกไปเจอกำแพงหนักที่แคว้นกาลิงคะบ้านพามสู้ศกที่เฮาได้ยินเทศพระเวทสุยสาโกปีกูสิตาวาอาจากาลาวนีง่ายบ่ให้บ่ได้ก็ได้ตะกี้เฮาฟังเรื่องเฮาสู้ศกเกิดอยู่ที่แคว้นกาลิงคะหมู่บ้านทุนวิทธะชูโชคลูอิตาชีคกเมืองนี้เป็นเมืองที่รบอย่างเหนียวแน่นรบกันไปกันมาถึง3ปีอาโศกต้องไปวางแผนสร้างปืนใหญ่รถถังมกทุนไงมหาศิลากันทกะเอามกทุนไงเห็ดหินก่อนไงเสยทหารเป็นพันผลดึงเยือดตุ๊บลงไปใส่กองทหารทางนู้นอาตมาเอิ้นว่าปืนใหญ่บุกทะลวงแนวฆ่าศึกเจาะแนวหลังจากนั้นก็มีรถหาตอมอนรถติดหอกเออว่ารถถังประจันบาลของพระเจ้าอโศกสมัยนั้นลุยเละตุ้มเปะชนะพอชนะได้เสร็จจับเฉลยศึกได้250,000ขอฆ่าให้หนำใจคนเดียวเขามันนั่งเกิดเป็นเหนื่อยมานั่งตัดแต่ข้อคนหน่อยได้แสนหนึ่งลอยมือเมื่อยข้อก็ไหวเลยเมื่อยเพราะฉันให้ทหารฆ่าหายหลังจากนั้นความชั่วของอโศกเนี่ยไปไหนเขาเรียกว่าจันดาโศกมาแล้วจันดาโศกมาแล้วถ้ามานี่ถ้าไม่ชีวิตก็น้ำตาต้องหลั่งไหลผู้หญิงคนไหนถ้าอโศกชอบเอามาผู้หญิงบางคนน้อยใจมากเสียจะไปเด็ดใบอโศกมาขยี้อโศกรูปก็ชั่วตัวก็ดำได้ยินข่าวเขาว่าอย่างนั้นไปเอามาเชือดออกทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นโหดร้ายมากสุดท้ายพระเจ้าอโศกก็กลายเป็นผู้ทรงธรรมเมื่อได้ฟังธรรมจากสามเณรตัวเล็กๆสามเณรนิโครธสังฆานุภาพที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยอานุภาพของพระสงฆ์ที่มีพลังก่อนที่จะมีสังฆานุภาพก็คือธรรมานุภาพอนุภาพแห่งพระธรรมที่พระศาสดาสอนพระสงฆ์องค์เจ้ามั่นคงในศีลในธรรมแหลมลึกทางสติทางปัญญาสามเณรคนเดียวเอาชนะพระเจ้าอโศกสามเณรนิโครธเดินไปบิณฑบาตเอื้องซ้ายย้ายขวาคู่เหยียดก้มเงยจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยกลับอาการกิริยาอาการสงบเสงี่ยมหน้าเลื่อมใสสินิทังเตระทาลาวะอหูสิอิริยาปะโทพระเจ้าอโศกว่าแม่อิริยาบถละมุนละไมเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะเห็นแล้วหน้าเลื่อมใสบุคคลเหล่านี้บวชอุทิศใคร สมณพราหมณ์เหล่านี้ผู้ใดเป็นครูเป็นศาสดาเราอยากรู้หน้าตาก็แจ่มใสผิวพรรณผุดผ่องอินทรีย์ระงับให้อาหารไปตามมาตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานไปแล้ว200กว่าปีแล้วถามสามเณรนี่ว่าบวชอุทิศใครใครเป็นครูบาเป็นอาจารย์ท่านสอนอย่างไรแล้วหัวใจแห่งพระธรรมย่อๆมีอะไรสามเณรนิโคตได้แสดงอัปปมาทธรรมให้พระเจ้าอโศกฟังเรื่องความไม่ประมาทไม่ว่าท่านจะเป็นพระราชามหากษัตริย์ของแคว้นจักรพรรดิหรือจะเป็นคนยากไร้จันทานดูในหย่อมย่านสิ่งที่ท่านประมาทไม่ได้สิ่งที่ให้ความยุติธรรมแก่ชีวิตคือความตายเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงแม้วันพรุ่งนี้อำนาจวาสนาทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่สามารถทำให้อายุยืนยาวอยู่ได้กัมมังวิชชาจะธรรมาจะสีลังชีวิตมุตตมังเอเตมัจเจนะสุสตินะโคเตนะนะคะเนระวาการกระทำที่ดีงามเท่านั้นความรู้เข้าใจอย่างถูกต้องเท่านั้นและการปฏิบัติธรรมตามอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นชีวิตอันอุดมสิ่งเหล่านี้แหละทำให้ชีวิตบริสุทธิ์หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรด้วยวันนะด้วยทรัพย์สมบัติมั่งมหาบพิตรราชสมภารอดีตเป็นบัญชีที่สูญแล้วผ่านไปแล้วไม่ยอมหวนกลับมาทั้งดีและชั่วแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตเราก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนี้มหาบพิตรไม่ควรประมาทเลยได้สติน้อมเสียนอภิวาทเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะประกาศในแว่นแคว้นอันไพศาลว่าผู้ใดเกิดมาในแผ่นดินของข้าถือว่าเป็นลูกของข้าจักต้องขึ้นสวรรค์กับข้าท่านจะต้องประพฤติธรรมพระเจ้าอโศกก็เริ่มออกกฎหมายพวกหนังแต่ก่อนเขาเล่นหนังตะลุงที่เราเอามาเล่นหนังตะลุงภาษาบาลีว่าจำมะฉายาพวกจำมะฉายาพวกหนังตะลุงห้ามเล่นเผาบ้านเผาเรือนเค้นฆ่าพูดง่ายๆว่าหนังพวกสติมิเลตอิโมชันพวกปลุกเร้าอารมณ์โทพะโทสะโมหะราคะเหล่านี้ห้ามเล่นให้เด็กดูให้คนทั้งหลายดูมันจะเป็นปุ๋ยให้กิเลสแต่ให้แสดงเรื่องเมตตาเรื่องกตัญญูกตเวทีซื่อสัตย์ต่อกันและกันให้เล่นกันอย่างนั้นนี่มันมาจากยอดเลยทีนี้หลังจากนั้นประกาศให้คนนับถือพุทธศาสนาแต่ไม่ได้บังคับนะไม่ใช้อำนาจบังคับทั้งที่พระองค์เป็นจักรพรรดิเสร็จแล้วพระองค์จะเอาใจใส่ทนุถนอมเรื่องวัดวาอารามพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์ไม่สมัครสมานสามัคคีกันมาพูดถึงตรงนี้ก็มาเข้าประเด็นพอดีที่ท่านพิธีกรบอกว่าเรามาสร้างสังขานุภาพกันเถิดสังขานุภาพนี่คืออะไรพี่น้องเราได้ยินทุกวันแหละมาวัดถ้าจะสวดตอนท่านสวดพระวันตุสัพพระวันตุสัพนั้นก็เรียกว่าโสธีคาถาโสธีก็แปลว่าปลอดภัยคาถาถ้อยคำที่อวยพรให้เกิดความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่พระวันตุสัพพระมังคลังไล่ไปสุดท้ายก็มาถึงสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตขออนุภาพอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าแห่งพระธรรมแห่งพระสงฆ์ทั้งมวลด้วยเดชด้วยอำนาจนั้นขอท่านทั้งหลายจงสวัสดิภาพปลอดภัยเถิดเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราไม่ปลอดภัยอนุภาพเหล่านี้ลดลงไปคืออย่างไรเดี๋ยวนี้อันตรายมากสังคมเกิดปัญหารอบด้านดังที่ท่านได้รู้ได้เห็นความจริงปัจจุบันนี้กับสมัยพุทธกาลไม่ได้ผิดแปลกอะไรกันมากมายนะแต่ว่ามันผิดแปลกตรงที่ความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีสมัยก่อนพระเร็วๆก็เยอะแยะอย่างเดี๋ยวนี้เรากำลังได้ยินข่าวเรื่องภาวนาพุทโธภาวนาพุทโธจริงเท็จอย่างไรไม่ทราบแต่ข่าวสารข้อมูลตีออกมาแล้วสะเทือนไปทั้งวงการสงฆ์ว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กหญิงชาวเขาชาวกะเหรี่ยงที่เอามาอนุเคราะห์จำนวนหลายคนอาตมาไม่มีโอกาสที่จะฟังเพราะว่างานมันเยอะแต่ละวันตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองต้องมาผ้าพาพระพาเนรมานั่งเจริญสมาธิภาวนาอีนั้นก็แปลแต่ยังติดค้างแปลพวกหนังสือพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นบาลีอังกฤษเป็นไทยบางอันมาที่มีความสงสัยก็เอามาตรวจมาเช็คเวลาก็ไม่พอแล้วต้องไปแสดงธรรมในที่ต่างๆในขณะเดียวกันก็กำลัง ทุ่มเวลาลงไปสร้างวิทยาลัยไตรสิกขาไม่รู้จะไปถึงไหนเท่าที่ชีวิตมีอยู่คิดว่าเดี๋ยวนี้อาตมากำลังคิดอยู่คนเดียวยังหาแนวร่วมไม่ได้สร้างวิทยาลัยไตรสิกขาเพื่อจะสร้างสังขานุภาพกับมานุภาพนี้เองชื่อบอกว่าวิทยาลัยไตรสิกขาสีโคตรบุญดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนที่เราอยู่เนี่ยแต่ก่อนนู่นศาสนาพุทธเข้ามาตั้งแต่พ.ศ.8ตั้งแต่สร้างพระธาตุพนมพ่อแม่ของเราเลื่อมใสพุทธศาสนามานานจนเรียกชื่อแผ่นดินนี้ว่าสริสีสริโคตมปุระแปลว่าดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอนุภาพแห่งธรรมของพระสมณโคดมหลังจากนั้นมาเราก็ล้มละลายไปด้วยความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายล้มลุกคุกขานมาอาตมายังทราบซึ้งตรึงใจถึงคุณค่าของบรรพบุรุษชาวอีสานสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี้ก็เลยคิดว่าจะสร้างวิทยาลัยไตรสิกขาเนี่ยสีโคตรบูรณ์เอามาบูชาบรรพบุรุษที่รับพระพุทธศาสนามาถึงเราแต่ที่ได้ที่ดินไป200ไร่แล้วก็จะตั้งใจสอนแต่เรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่มีประกาศใบประกาศมีปริญญาให้ทำยาตะปริญญาให้กำหนดรู้ลงไปจะไปถึงตีระณะปริญญาปหานะปริญญาไม่รู้ก็ทำไปจนหอดมือตายเกิดมาศาสนาเอาวันนี้ไม่มีทางเลือกเพราะคิดว่าบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องตั้งรับกับความเสื่อมรองรับกับความเจริญเดี๋ยวนี้ความเสื่อมกับความเจริญมาพร้อมกันดังที่อาตมากล่าวแล้วเบื้องต้นว่าความชั่วเป็นปัจจัยให้เกิดความดีความดีเป็นปัจจัยให้เกิดความชั่วพี่น้องทั้งหลายสังเกตเมื่อประมาณ20ปีมาเนี่ยการบวชชีบวชพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาวเนี่ยมีขึ้นสมัยก่อนไม่มีนี่บ่มาใหญ่แต่ก่อนก็เหมือนเคยเห็นบ่รอน้ำเนื้อขันถามก็ได้นี่จะผู้องโอ้ยเมืองมังหันมองกันเนาะผู้อยู่ข้างหลังนี่ว่าบ่มีบ่ใหญ่ป่ะอาตมาเนี่ยเป็นลูกคนยากคนจนไม่มีโอกาสเรียนจนมากๆจบป.4เนี่ยไม่รู้มันได้หรือไม่ได้ใบประกาศบ่เคยเห็นสอนแล้วเป็นหาออกนักธรรมตรีก็ไม่ได้เรื่องการเรียนทางโลกไม่ได้ชั้นไหนเพราะไม่ได้เรียนชั่วโมงหนึ่งไม่ได้ไปเรียนกับครูเลยแต่ภาษาอังกฤษพออ่านได้พอเขียนออกเรียนเอาเองคนทุกวันนี้เขาถนัดในการโกหกกันบัดเฮาว่าจังซี่เขาบ่เชื่อเขาว่าพวกตัวเพราะว่าเขาเจ้ามีแต่ตัวกันเลยลื่นตัวโอ้ยบ่แม่นเราอย่างสมภพต้องจบปริญญาคนว่าซั่นอาตมานี่ยากจนพ่อแม่ยากไร้ย้ายบ้านใหม่มาจากเมืองอุบลทางนู้นมันเป็นแหล่งชุมชนเยอะหน้าแกนอึดอยากพอคนมาหาขายหมาขายยังละมาเห็นเว้ยทั้งหนำของน้องหานสกลนครพุ่นบินดำหนำซุมปลากุมบ่อนคือแข่กวยหางปลานั่งบ่อนคือค้างฝ่าลันจักจันห่องคือของลันย่ามไปถ่อเฮ้าอสันสมัยก่อนโคกกว่างปลาแปนให้หน้าสาโทษบ่ได้สื่อได้หาได้ไปหาจับหาจองอร่อยสมัยนั้นเรียกว่าสมัยหาอยู่หากินอยากกินปลาแบกแห้ลงหนำอยากกินเห็ดไผ่กระตาเกินโคกนับมาจากหาอยู่หากินก็มาถึงเห็ดอยู่เห็ดกินสมัยพัฒนาจอมพลสฤษดิ์เนี่ยหูจักเลี้ยงปลาสฤษดิ์หูจักเลี้ยงงัวพันไก่พันหูจักปลูกเห็ดปลูกหอนแต่ก่อนว่าปลูกเห็ดในฝั่งหมู่หัวขวนตัวเห็ดที่บ่าบ่สิปลูกเป็นว่าซั่นพอเลยเห็ดอยู่เห็ดกินมาเนี่ยมาฮอดเห็ดซื้อเห็ดขายเดียวนี่มันบ่แม่นเห็ดอยู่เห็ดกินเด้เห็ดซื้อเห็ดขายขายฮอดพ่อฮอดแม่ฮอดลูกต้องซื้อกันกินระบาดนี่แทนทุนข่อยเด้ออีแม่ว่าซั่นขี้แท้เอากำไรไปได้หั่นแทนทุนเด้ออีแม่บ่ได้มันมามีดอกเข้ามาแล้วมาคุณเดี๋ยวบอกมันฟังสมัยนี้มันก็เลยคับแคบมันเจริญขึ้นพ่อแม่ก็พาอพยพโยกย้ายมามาถึงทางสกลนครทั้งเนี่ยมันบ่เคยมีหน้าแกนบัดไถฮูดไว้ถ้าดำเอาเธอเดียวโดดโอ้ยจะแม่นดินดีอย่าผมนอนนี่เพิ่นว่ามหาสีใครบ่ได้ซื้อแต่เธอเขาขายให้หน้านำผมไถลาวมาพอกับไถหยอกบัดนาหมาเห่าเมียเขาจะว่าไถหยอกมันบอกหูจักที่มันมาซื้อนาหมาเห่าเมียครับหมาเห่าเมียนี่คือเมียจะไปหาขอเขาเพื่อนนั่นเพื่อนนี่หมาจะห้องพ่อก็มาซื้อสุดท้ายก็เลยหมาเห่าอีรีบัดดำหน้าเกินเขาคิ้วคือเท่านี่ลงลำอึมเลาะทงวาสิได้เกี่ยวเดือน 8 เดือน 9ฝนนำของขึ้นน้ำสงครามดันขึ้นบ้านนี่พุ่นเดือน 11 พุ่น